ioleli ioleli iolela iolele o musikae kabiti mamae wasi kitoko bande kwato na basharme na bazoto ya fe nasa mindaka kolingo tango ebandaka monke monke koke mae toni motema yangana yo ekoluka mapaga ne kolingwa zela zela espoire teo mami pandi nyandi mia bamba basi na motema chimanga e chimanga na kosala nie yokela ma moisi e mami mojinga e chimanga na babiso mapoleo mana yo tokwela na e Zela ya kabamba, zela bolingo na katia bo marche o Nanimi, nanyoko amae, fololo ya rosa Na batela na waka mae kola Na beze, efungu amae Mambo yome milelo, salisa mawa ya molinga Bona temoye na bato yolingima Ekibia nzoto ya mwana moto esini Kaka mwana ya mwushinga Nakula ndela landela yoko prande Nikula lizo kisima omotema Yenga yenga yenga ye Zombole swa, zombole swa Kumba na shako olela Mwana mabasa Salisanga ya moninga Kona temoye na batu yolinginga Ekilibre ya zoto ya ngamwa na moto esini Kakapona ya mushinga Nakula nela lantela ya ukamprande Kula liso kisinga omotema Yenga yenga yenga ye Kima tata Fabrice Ebele Mami mushinga, andimi kuve manatembele yelo embona esengo Na sufele onyekese Yenga yenga yenga yenga Mayo mayo Yenga yenga yenga yenga Mayo mayo Bendite mami Mayo mayo Mama na vikina Mayo mayo Leki ya fifi chise Mayo mayo Mana yebela yelo embona esemo, na sufere onyekese.